अख्तर हमीद खान रुमाना। डॉक्टर अख्तर हमीद खान का जन्म 1914 में आगरा भारत में हुआ था। आगरा शहर कभी मुगल सम्राट अकबर की राजधानी हुआ करता था। आगरा में ही एक अन्य मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था जो अभी तक खड़ा है। अख्तर हमेशा ज्ञान तलाशता है और पढ़े लिखों का आदर करता है। देखो, मैंने बिना घर छोड़े ही उर्दू, धार्मिक पुस्तकें और अंग्रेजी भी पढ़ना सीख लिए। अम्मा जी, हम लोगों की देखभाल करते हुए आपने इतना सब कैसे किया? यह गरीब लड़कियां और औरतें रईस घरों की औरतों से बिल्कुल अलग हैं। वे बहुत मेहनती हैं। काश में वो पढ़ाई लिखाई भी सीखती। अख्तर हमीद खान ने बीए में इतिहास और फिलोसफी विषय चुने। उन्हें बहुत अच्छे नंबर मिले। फिर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया। उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने अख्तर को एक ऊंची नौकरी दी। मुझे अल्लामा मशरिकी का मुसलमानों के प्रभुत्व वाला फार्मूला पसंद है। लगता है आप पहले से ही मुशरफी के अनुयायी हैं। बाद में आईसीएस की हैसियत से काम करने के बाद अख्तर हमीद खान का मशरिकी के फलसफे से मोह भंग हो गया। अख्तर ने करीबी से मुसलमानों की गरीबी को देखा। उसका उन पर गहरा असर पड़ा। तुम क्यों इस्तीफा दे रहे हो? क्या बात है? मैंने ब्रिटिश अफसरों और टीचर से बहुत कुछ सीखा है, पर मैं कारीगरों और मेहनतकशों से भी कुछ सीखना चाहता हूँ। सर, मैंने सुना था कि आप सरकार के ऊंचे ओहदे पर थे। गरीब लोगों के साथ रहने से भला आपको क्या मिलेगा? यह सच है कि मैं सरकार में ऊंचे पद पर था। 9 साल तक मैंने सत्ता भोगी, पर गरीबों की हालत मुझे हमेशा बहुत दुखी और शर्मिंदा करती रही। जब सरकारी कानूनों के तहत मुझे गरीबों को वंचित रखना पड़ता है और देश प्रेमी विद्रोही को गिरफ्तार करना पड़ता, तो मेरी आत्मा दुखी होती। बचपन में माँ मुझे शक्तिशाली मुस्लिम नेताओं मोहम्मद बिन कासिम और खालिद बिन वालिद की कहानियां सुनाती थी। उन्हें सुनकर मुझमें सत्ता की भूख पैदा हुई, पर बाद में मुझे वो गलत लगा और फिर मैंने वो सब भ्रम छोड़ दिया। यह बहुत जरूरी है कि गरीब पढ़ना लिखना सीखे, उसके बिना उनकी जिंदगी नहीं सुधरेगी। आप लोग अलीगढ़ के मशहूर ताले बनाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके ताले बहुत उम्दा हैं, पर आप लोगों में एकता होनी जरूरी है। अगर आप लोग शिक्षित होंगे, अगर आप सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे, तो आपके हालात जरूर सुधरेंगे। कोमिला। 1947 में अख्तर हमीद खान जामिया मिलिया कॉलेज दिल्ली में प्रोफेसर बने। उस साल हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। उसके नतीजतन 5 लाख मुस्लिम दिल्ली से पाकिस्तान और 10 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से दिल्ली आए। कुछ ही हफ्तों में दिल्ली एक अलग शहर बन गया। आपका स्वागत है। सफर में परेशानी तो नहीं हुई? आपका बहुत शुक्रिया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आपका और आपके परिवार का बहुत स्वागत। विक्टोरिया कॉलेज कोमिला के प्रिंसिपल नियुक्त किए जाने पर आपको बधाई। शुक्रिया। क्या हम यहाँ से सीधे कॉलेज जा सकते हैं? पाकिस्तान में ग्रामीण इलाकों की हालत सुधारने के लिए वहाँ 2 संस्थाएं खोली गई। उनमें से एक पेशावर में थी जो पश्चिमी पाकिस्तान में था, दूसरी संस्था कोमिला में थी जो पूर्वी पाकिस्तान में था। कोमिला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 300 गाँव को सुधारने का काम शुरू हुआ। वो मुझे कोमिला प्रोजेक्ट के अंतर्गत उच्च ट्रेनिंग के लिए मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं। जैसा आपको पता है कि कोमिला प्रोजेक्ट के तहत 300 गांव में प्रायोगिक काम चल रहा है। यह काम सैकड़ों मीलों में फैले हैं। मुझे उम्मीद है कि कोमिला अकादमी बहुत उम्दा काम करेगी। 1959 में अमेरिका से लौटने के बाद अख्तर हमीद खान ने कोमिला अकादमी में काम करना शुरू किया। गांव के हालात सुधारने के लिए अकादमी ने अनिवार्य रूप से यह काम किए। पहला, पुरानी नहरों की मरम्मत करके सब पानी की सप्लाई बहाल की। दूसरा, कच्ची सड़कों की मरम्मत की और नई सड़कें बनाई जिससे कि किसान गांव से बाजार तक अपना माल ले जा सके। कोमिला के गांव में अनेकों परेशानियां थी। बाढ़, तेज हवाएं, अकाल, तेजी से बढ़ती आबादी और फसल के नष्ट होने से सभी किसान नाक तक कर्ज में डूबे थे। अज्ञानता और निरक्षरता ने समस्या को और भी गंभीर बनाया था। इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए अख्तर हमीद खान ने कोमिला अकादमी फॉर रूरल डेवलपमेंट के निदेशक का पद संभाला। 1956 में पाकिस्तान सरकार ने इस अकादमी की स्थापना की। अख्तर हमीद खान ने इससे पहले उच्च सरकारी ओहदों से इस्तीफा दिया था। यहाँ उन्होंने सीधा किसानों के साथ मिलकर काम किया और उनमें आत्मनिर्भरता के बीज बोए। उन्होंने खुद काम करके इसके उदाहरण पेश किए। उन्होंने लोगों को कोई आदेश या ऑर्डर नहीं दिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 13 अगस्त 1963। अख्तर हमीद खान को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मनीला फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस पुरस्कार से मेरे काम की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलेगी। मैं इस सम्मान के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद 1971 में पानी सप्लाई के लिए थाना कोऑपरेटिव एसोसिएशन स्थापित की गई। 250 पुलिस थानों में ऐसी संस्थाएं बनी। अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल, भारत ने कोमिला प्रोजेक्ट को एक मॉडल के रूप में अपने अपने देशों में लागू करने की कोशिश की। 1971 में अख्तर हमीद खान को पश्चिम पाकिस्तान वापस भेजा गया। वहां उन्होंने 2 साल फैसलाबाद और कराची यूनिवर्सिटी में बिताए। उसके बाद वो अपने दोस्त शोएब सुल्तान के साथ पेशावर चले गए और वहां उन्होंने दाऊ दजाई प्रोजेक्ट शुरू किया जो कोमिला प्रोजेक्ट की तर्ज पर ही था। सर हमने सुना है कि आप उर्दू और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत भी जानते हैं, आप इतनी सारी भाषाएं कैसे सीख पाए? मैंने अपनी निजी जरूरतें बहुत सीमित कर दी है, उससे मुझे पढ़ने और सीखने का वक्त मिलता है। शोएब सुल्तान, नई सरकार हमारे कार्य को खास उपयोगी नहीं समझती है और अब क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बन गया, इसलिए अब सरकार को हमारी कोई जरूरत नहीं रही है। ठीक है, जल्द हम 60 साल के हो जाएंगे, हमने सारी जिंदगी कड़ी मेहनत की है, अब हम आराम करेंगे। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने आपको जो ऑफर दिया है, क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि यहाँ पर लोग मुझसे कचरे जैसा सलूक कर रहे हैं, इसलिए मैं मिशिगन का ऑफर स्वीकार करूंगा। वो आपको अमेरिका में डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर बनाएंगे। वो आपसे वो विषय पढ़ाने को कह रहे हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। यह सच है सफीक और आयशा, तुम भी मेरे साथ अमेरिका चलना। मिस्टर अख्तर हमीद खान, मुझे इस बात का फक्र है कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रामीण विकास के उम्दा काम के लिए आपको मानक डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित कर रही है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। डॉक्टर अख्तर हमीद खान 2 साल अमेरिका में पढ़ाने के बाद कराची वापस लौटे। वो अब 60 साल के थे पर उनमें अभी काम करने की अपार ऊर्जा थी। तब बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI के प्रमुख मिस्टर आगा हसन अबेदी ने उनसे कराची के औरंगी इलाके में चैरिटेबल हॉस्पिटल और स्कूल शुरू करने को कहा। आगा साहब, आप मुझे औरंगी इलाके में 6 महीने घूमने का मौका दें, मैं वहां लोगों से मिलकर उनकी जरूरतों और समस्याओं की जानकारी हासिल करूंगा। मुझे लगता है कि लोगों को संगठित करके उनकी आर्थिक समस्याओं को हल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपको कराची वापस आकर कैसा लग रहा है? यह शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैं उससे अच्छी तरह परिचित नहीं, पर अब यह शहर मेरा अपना घर है। आपको पता होगा कि डॉक्टर साहब के पास सिर्फ एक पुरानी जीप है जिसमें वो पूरे इलाके का दौरा करते हैं, उनका कोई ऑफिस या स्टाफ नहीं है। औरंगी के लोगों का स्वावलंबन यानी सेल्फ हेल्प, अपनी मदद खुद करने में यकीन है। उन्होंने वहां घर, स्कूल और क्लिनिक बनाया, पर मेरे दिमाग में 3 महत्वपूर्ण सवाल है। लोग कैसे काम करते हैं? वो सेल्फ हेल्प के आधार पर काम करते हैं। फिर उनकी समस्याएं क्यों नहीं हल होती है? क्योंकि उनके निर्माण की तकनीकें कमजोर हैं और मकान जल्दी टूट जाते हैं। फिर हम अब क्या कर सकते हैं? हम लोगों की मदद के लिए उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? वो कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है और न ही सरकार उसे कोई पैसा दे रही है। मैं औरंगी में अपनी जिंदगी के तजुर्बों को लागू करूंगा। पहले शोध या रिसर्च करो, फिर अपने अनुभव से सीखो और अंत में जो तुमने सीखा है वो लोगों को सिखाओ। औरंगी कराची में गरीबों का सबसे बड़ा इलाका है। वहां की आबादी 12 लाख से भी ज्यादा है। वहां पर उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो बोलने वाले लोग रहते हैं। साथ में बांग्लादेश से आए बिहारी बोलने वाले लोग भी हैं। रोजी रोटी कमाने के अलावा औरंगी में 3 और समस्याएं हैं, घरों की गंदगी और मैला सफाई की और शिक्षा की। मेरी राय में वहां के लोगों को जो लोग संगठित करें वो खुद औरंगी के रहने वाले हों। लोगों ने यहाँ अपने पैसों से 95,000 मकान बनवाए। अब हम यह जानना चाहते हैं कि उनका मैला साफ करने का कोई इंतजाम क्यों नहीं है। बहुत अच्छा सवाल, हमने इसके बारे में मालूम किया। लोगों को लगा कि अंडरग्राउंड सीवर लाइन बिछाना सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हमें लोगों को संगठित करना है और उन्हें तकनीकी जानकारी मुहैया करानी है। शौचालयों में फ्लश और मैन होल आदि बनाने की तकनीक की कुशलता हमें उन्हें सिखानी है। उसके लिए हमें पहले सड़कों को मापना होगा और उनके नक्शे बनाने होंगे। बिल्कुल ठीक, मेरे दोनों बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। हम दवाओं पर बहुत खर्च करते हैं, फिर भी उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। मुझे लगता है उन्हें किसी की बुरी नजर लगी है। उन्हें बाबा के पास ले जाओ, वो तुम्हें कोई तिलिस्म दे देंगे जो बीमारी को भगा देगा। अगर उन पर किसी की बुरी नजर लगी है तो वो भी तुम्हें जल पता चल जाएगी। वो बहुत पहुंचे हुए पीर है। शौचालय के में फ्लश सिस्टम और मजबूत सीवर लाइन से पूरा इलाका साफ रहेगा, फिर वहां बीमारी नहीं फैलेगी। औरंगी के गरीब लोगों के लिए सरकारी सैनिटेशन सिस्टम बहुत महंगा है। अगर डॉक्टर साहब की सेल्फ हेल्प खुद करो वाली नीति अपनाई गई तो औरंगी जल्दी और तेजी से प्रगति करेगा। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट कोप ने सैनिटेशन सिस्टम ठीक करने के बाद लोगों के घरों पर ध्यान दिया। कोप यानी औरंगी पायलट प्रोजेक्ट और आर्किटेक्ट्स ने मिलकर लोगों की सीमेंट और रोड़ी के ब्लॉक्स ईंटें बनाना सिखाए। उन्होंने राजमिस्त्रियों को भी ट्रेनिंग दी और मॉडल घर बनाए जो अन्य घरों के मुकाबले बहुत सस्ते में बनाए जा सकते थे। घर में कितनी बढ़िया रोशनी और हवा है और उसकी कीमत भी अन्य घरों से आधी है। OPP आपको वैसे घर बनाना सिखा सकती है। डॉक्टर साहब, एक सर्वे के अनुसार ओपीपी में 11,000 दुकानें और वर्कशॉप हजारों लोगों को आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही है। परवीन, तुम्हारे पास पड़ोस और सड़कों आदि की और क्या जानकारी है? अनवर रशीद, पूरे इलाके में 110 सेक्टर और 6,347 सड़कें हैं। आरिफ हसन, तुम्हें पता है कि डॉक्टर साहब वहां पर सेहत और फैमिली प्लानिंग के लिए एक रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी RTI खोलना चाहते हैं। सस्ता सैनिटेशन 1981, औरतों का स्वावलंबन 1984, स्वास्थ्य परिवार नियोजन 1985, आवास घर 1986, परिवार कल्याण होम वर्कशॉप 1987, कर सुविधा 1989, ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट 1992 और बेहतर शिक्षा 1995। 10 साल के अनुभव के बाद हमें कुछ बात स्पष्ट हुई है। जब लोगों पर समस्याएं आती है तो वे खुद उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। हमने जो काम औरंगी में किया उसके लिए हमने बाहर से कोई पैसा नहीं लिया, सब कुछ लोकल साधनों से संपन्न हुआ। समुदाय की सभी समस्याएं हल तभी हो सकती हैं जब कम्युनिटी और सरकार के बीच सहयोग हो। सैनिटेशन की समस्या तभी हल हुई जब सरकार ने मेन सीवर लाइन बिछाई, उसके बाद लोगों ने सड़कों पर खुद गटर लाइनें बिछाई। लोग अपनी समस्याएं खुद ही हल करते हैं और उसमें सफल होने के लिए उन्हें कुछ तकनीकी मदद चाहिए होती है। औरंगी में काम के लिए हमने बाहर से एक भी पैसा नहीं लिया, सब खर्चा कम्युनिटी ने खुद उठाया। कम्युनिटी और सरकार दोनों की पार्टनरशिप से कोई भी समस्या हल हो सकती है, इसमें सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। जब स्थानीय लोग सरकार के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट की देखरेख करते हैं तब वो पार्टनरशिप सफल होती है। वो अपने लोगों को तकनीकी सहायता, सलाह और कर्ज के 3 संस्थाएं स्थापित किए, रिसर्च और ट्रेनिंग संस्थान जो लोगों की सुरक्षा, बाढ़ और भूकंप पीड़ितों की सहायता और महिलाओं की बचत का प्रोग्राम चलाती है, लोगों की सेहत और सामाजिक विकास के लिए संस्था चलाती है, औरंगी चैरिटेबल ट्रस्ट और रूरल माइक्रो क्रेडिट संस्था। कराची की झोपड़पट्टियां असल में इतनी खराब नहीं है, वैसे हम उन्हें गरीब इलाके बुला सकते हैं। 1984 से लेकर 1994 के बीच इन सभी इलाकों को सरकार ने नियमित किया है। डॉक्टर अख्तर हमीद खान का 19 अक्टूबर 2000 को अमेरिका में निधन हुआ। 1988 में उन्होंने ओपीपी की 3 संस्थाओं का कार्यभार वहां के लोगों के हाथों में सौंप दिया था। 1992 में ओपीपी का दफ्तर एक नई सीधी साधी इमारत में शिफ्ट हुआ। डॉक्टर साहब का ताबूत कराची लाया गया और उसे ओपीपी की नई इमारत में दफनाया गया। इस तरह इस महान पाकिस्तानी की जिंदगी का अंत हुआ। उन्होंने आम लोगों के लिए जो काम किया उसे लोग कभी नहीं भूलेंगे।